الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون سورة النبأ صورت مرسلات پسید نزول کے بعد صورت معارج نے مخ کی صورت کے دحشر حال بیان شو اور لس عذابن و پویلیوں میں ذل المکذبین سر ندی صورت کے بعد لس نعمتن ذکر گئی جدی دنیا کے ٹول مخلوق دارے نہ فائدہ اخلی تم مومنان دیو کو کافران دی بلدار چمخ کی یوم الفصل ذکر شیو لہذا یوم الفصل سورت نبأ کی دار یوم الفصل وضاحت کی اور مطلب یہ بیانی فصل جدایت ہوئی اور قیامت کے بعد مومنان او کافران جداشی فدی لسو نعمتنو کی چدا مومنان تحاصل وی او کافر تمنی حاصل فدی مانا سر و تعرض دا جدائی وی لوا ناول تخویف دے قیامت یر اور کی بی اور پسی لسو نعمتنو بیانی چہرے کی دنیا کے ہر سوکھ شریک بھی فیضت ناخلی اب یہ تخویف و خروی دے پذکر دے جہنم سرا یا رد شفاعت قہری کئی چہ قیامت کے بھئی سوکھ خبر نشکول دے اللہ دربار کے سو چہرے اجازت نہیں کرے عم یتساءلون دسشی تپوس کی دا خلق عن النبأ العظیم ددی تپوس کی غڈیر لوی خبر عظیم و شان خبر چی قیامت تے ددی بحق کے تپوس کی یا ددی سوال کی چولی نرازی اللذی ہم فی مختلفون اگر وزد قیامت چی خلق پاری کے اختلاف کی سو کے نمانی بالکل چی نشتا دے سو کے منی خو سو چی صرف روحونا بجون دکی بدن نبنی دریزل اللہ رب العزت دیدے کے زجر ذکر کئی کلا سیعلمون دا سے نظر چی دی سوال کی دا قیامتو سوال نو پکارو کلا رد کی دا دی سوال سیعلمون زردہ چی پوی وشی یوزل حالت موت کے ثم کلا بیا اللہ وی چرے داد ندا چیدی اختلاف کرے رہے نہ سوال پکارو نہ بک اختلاف پکارو دوڑا نامناسب کارو ندی سیعلمون زردہ چی پوی بشی بیا بقیامت کے دا موت کو وقت کیوں میں علم راضی دے انسان اقیامت کی بہم راضی اغلط نعمتنا علم نجعل الارض مهادا اے ندگر ظلمنگا دازمکا فرش والجبال اوتادا او غرنا پشند میخنو ارسوکتنا فیدا اخلی دازمکنا او دا غرنو نوم اغیقی چاہتوانا نشتا وخلقناكم ازواجا پیدا کرمی ایتا سو جوڑے کم امنان دی اگر کافران دی وجعلنا نومکم سباتا گرزول میرے خوب ستا سو راحت او آرام دا بدن خوب ارسو کئی یو نعمت کی دنیا کی کنا جنت کے بیانی جنت کے خوب بیا نقصان دے ذکر چی اللہ جنتیان یو وقت کی دخپل نعمتنا نمحرومہ کی اجی خوب راش خوبیا محرومہ شی اگر کدیوی چی ارہ خوڑیر خوک شیرانا کٹ کو خوک خودی تڑیر خوک کاری کنا ابھی ادسار مانزنا پسو ایو چڑیر لوے نعمت یارانا کٹ کو اللہ وینا دا خوب دا موت سر مرگر دے نزکا با قیامت کی جنت کی نہیں بیا وجعلنا اللیل لباسا گردو لیمونگ دا شپا جامع پردہ پا ہر چا پردہ دا وجعلنا النہار معاشا گردو لیمونگ دا روز وقت عیش او دا کاروبار چی خلق با گزان لکاروبارو کی ہر سوک پا کی کاروبار کی ہر سوک تنا فید آخلی وبنینا فوقکم سبعن شدادن او جوڑکڑی من دا پاس استاسو او اسمان ندیر سخت مضبوط اسمانو نا داغین سرازیخ کتن و طول تا خلق تا فید آخلی کاغ بارانی او کاغ نور دا اللہ رحمتو نی وجعلنا سراجا وحاجا مونگ پیدا کرے پدی کے نور بلی دن کے ہر چاتن فید حاصل انزلنا من المعصرات ماء امون نازلو داغی وریزنا ابو سجاجا سسیدن کے معصرات چدا ابو تیرا سسیگن سبوے نچوڑ اکڑا حسر نچوڑول تو ملشی اما سرات ویلی شی وزندار چوب پکین وزن ڈیری کا نفع لنخرج بی حبا و نباتا چراو باسو پدی و بوسرا و دانی و گیاگانی چاگر ہر چاپ فیدہ رازی و جنات نلفافا باغونا دس باغونا چو ڈک دی دوننا دا غلط نعمت سنو دنیا کے ہر چا تا حاصل لی و چکل قیامت چی دا بس صرف مومنان تپاتی شی آنور بطن محروم شی اغیلہ پا لنبیا دا شپیس راحت شتا و دن دروز شتا نو نور شتا نو باران شتا اس ان یوم الفصل کا نمی قاتن بیشکار وزد جدائے وقم قرر دیں یوم ينفخ فی الصور غروت چپکو علیشی پشکے لے کی فتأتونا افواجا راو شیطاسو فوجنا فوجنا جدا جدا تقسیم کری بھی دا عمل پا لحاظ سر وبتحت السماء پرابنستش اسمان فکانت ابوابا شبا دروازے دروازے ملائک با پرا کزیگی وسیرت الجبال فکانت سرابا اچت بکڑی شدا غرنا پہوا کے فکانت سرابا ٹول برکشی سراب اگر شیت ہوئی تو حقیقت یہ نہیں کدلر نہ سزلی کے انسان تن چخوال لڑشی بیا اس نہیں گوری را گوری ہے اور شین ممی کا نا اسے وہ تزلی کاغذ میں کر چہری کے سمال گراوت جاؤ دلرے نہ پہ سگے سڑے گمان کی چوبدی چلڑ شی ناگا سے شگے گل ہوتی نمرات کے نہ معتوم دے آسمان غرون باپ ہوا کے رخشی بس ان نہ جان نہ مکانت مرسوادن نہ تخویف ہی اخروی دے یقیناً جہنم دمخ کے نہ تیار شوے دے مرسوادن چال تیار شوے دے لطواغین مآبن دا سرکش خلقو زید رات لو دے لابسین فی احقارا دیبا وقت تیری پدی جہنم کی دیر زمانہ جہد اللہ تعلم دے لا یذوقون فی بردا ولا شرابا نبس کی پدی جہنم کی نہ یخو نہ گرم دنیا کی جسم گئی یا دا بردن مانا خوب تو کدی سرم بدن کی اقوال پیدا کی خوب بکی نہیں ولا شرابن انا پکی اسکلی دو دنیا اگر نعمتن چیری تحاصل ہو اللہ حمیم وغساقن وگر گرمی و ببئی و نزوی بئی دجان نمیان و جزان وفاقا دا سزادا برابر دا دید عملنو پورا جزا و سزا بولو کی اس علت خیچ دا ولی دا سخت مصیبتون پر آلل دی خنو دت دی انہم کانو لا ارجون حسابا زکا دی دنیا کی یقین نسا تو دا حساب کتاب وکذبوا بآیاتنا کذابا ہاں کدی تب بیانے دو چہ حساب کتاب مشتدے قیامت مشتدے دی درو جن کل آیاتنا زمون پورا پا درو جن تیا سرا وکل شین احسینا کتابا اللہ ویاریو شی منگا شمار لدے پخبل علم کی فزوقو نوسکے فلن نزیدکم الا عذابا منہس چر نزیا توتا استبل سو صرف عذاب تاسو پر حال کی کو ترقی راضی ترقی وزن اور سنیف عذاب بزیاتی گی بشارت ذکر کی دو مومنانو دا قیامت دیر بہتر حال انا للمتقین مفازا بے شکر متقین دا پار کامیابی دے حدائق باغچی دی وعنابا انگور دی وکوائی باترابا اوغد جنت اغحور دی چی حمزولی بئی کوائب فطویل شی کعب فاصل کی دو خپو دی پٹاک طویل شی دیم راوتی وکا سندہا قاو کاسی دی ڈکی ڈکی لا اسمعون فی آلقوا ولا کذابا پورے جنت کی او اغنے متنے چی سڑی بدن پہ تراقی کی نا خدا غو کنا بل پکی اغنے چی روح پہ خوش آلی گی نا بوری پدی جنت کی بد خبری او ندر رو دکتی باننے سڑی طبیعت خرابی گی کنا دو پکی نی جزام میر ربی کا آتوان دا بدلدا درفستانا او بخشش دے حسابا بے حسابا صحاد نشتا دے اگر رب چرب داسمانو دزم کو دے اسے جپمی اندی دوالو کی دی مہربان لا یملکون منو خطابا اس سوک با طاقت نلری اللہ سراد خبرو سوچ اجازت نہیں شوے او اجازت باول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکی خطابا خبر دا چی بشفاعت خبر کنا نوح علیہ السلام تیوی کنا چلا تخاطبنی فی اللذین ظلمو ما سربت ظالمان پہاب کی خبر نکے چتوئے چی خیر دے اللہ و یو رضو تا اگورا خیر دے لازاب سے نلگ رستو کا در جمعے پورے تر دیارتا نلا تخاطبنی ویلیو منہ کرے ہو کنا تو قیامت کی بم اللہ سردہ خبر سوکنی شکولے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا دا سروز دا چیو بدریگی جبریل اٹول ملائک صف صف لا یتکلمون خبر ونشی کولے اللہ من اذن له الرحمن مگر عرصو کو چی اجازت کی وقت رحمان ذاتو وقال صوابا اجازت دا چا تکی چی دنیا کی توحید من لیو صواب ذالک اليوم الحق دار وز یقینی دا گورے کستاسو سیرادی ادب روز عذاب نزان بچ کو لغاڑے پون شاہ تخذ الی ربہ مآبا اگر سوک چی خوخیشی ان دن پل رب تازے درات لو دغیل ہو تیارے پکار دے ان انذرناکم عذابا قریبا یقینا منگو یرو لے تاسو دا عذاب نزدین یوم ینظر المرء ما قدمت یداؤ اگر ودہ چی گوری بہر یو سوی اخپل عمل تا ہر بندہ بخپل عمل تا گوری چی خدای چی عمل با بے سنگی چی سکار با اوکی را لکنا صرف دا عمل خبر بینو دا سوچ ونی چی ار سوکشتے لوی سڑے سوک بزرگ چما شفاعت کی نا خود عمل خبر ہی تھا. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, وای با کافر انسان کاش چیز خاور وے چی دار وز میں نوی لی دلے. دار مان وکی بیا چیز اولی بیا جوندے شما بیا جوڑ شما روخ شما